Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 7 lutego, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kolejna osoba z KNF-u przed komisją do spraw wyjaśniania afery Amber Gold. Są oczekiwania, by nie ignorować polskich interesów, mówi szef naszej dyplomacji o wizycie niemieckiej kanclerz w Warszawie. W kopalniach należących do katowickiego holdingu węglowego niektóre związki zorganizowały masówki. Badaniem działania Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie Amber Gold, tym nadal zajmuje się Sejmowa Komisja Śledcza do spraw tej afery. Dziś przesłuchuje Marcina Olszaka, wicedyrektora Departamentu Prawnego KNF. Olszak zeznał, że pracę w komisji rozpoczął w listopadzie 2011 roku i zajmując się sprawą gdańskiej firmy, postanowił włączyć się do działania prokuraturę. Uznałem za stosowne, też składając podpis i potwierdziłem to, że należy skierować i zawiadomić o tym pana prokuratora generalnego, bo być może w ten sposób zdoła się przełamać ten swoisty impas w tej sprawie. Amber Gold powstała na początku 2009 roku, miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem. Komisja złożyła doniesienie do prokuratury, podejrzewając, że firma prowadzi działalność bankową. Ale nie ma na to wymaganych zezwoleń. Sprawą zajęła się wówczas prokuratura rejonowa Gdańsk-Wrzeszczy, która w miesiąc odmówiła wszczęcia śledztwa. Firma oszukała niemal 19 tysięcy osób, których straty szacowano na 850 milionów złotych. Na początek rozmowy Szydło Merkel, później spotkanie z dziennikarzami, dalej narzeczenie niemieckiej kanclerz, rozmowa tylko w cztery oczy z prezydentem Dudą. Później spotkanie z liderem PiS oraz z liderami części parlamentarnej opozycji Schetyną i Kosiniakiem-Kamyszem. Zarówno PO, jak i PSL należą do Europejskiej Partii Ludowej, w skład której wchodzi też CDU, ugrupowanie kanclerz Merkel. Czego po polsko-niemieckich rozmowach spodziewa się szef naszej dyplomacji Witold Waszczykowski? Oczekuję również, że pani kanclerz szczegółowo zapozna się też z polskimi interesami i nie będzie ich ignorować, bo do tej pory mieliśmy wrażenie, że Niemcy chcieliby ignorować polskie interesy bezpieczeństwa, polskie interesy narodowe. W niektórych przynajmniej przypadkach, myślę tutaj o energetyce na przykład, o klimatycznych kwestiach, o migracyjnych kwestiach. Wizytę niemieckiej kanclerz komentują eksperci. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski mówi, że bardzo ważne będą rozmowy o Brexicie i przeszłości wspólnoty, także o NATO po zwycięstwie Donalda Trumpa. Zawsze oczywiście ta komunikacja między oboma rządami sojuszniczymi i integrującymi się w Unii Europejskiej jest dość intensywna, ale jednak takie narodzenie się w gronie sojuszników, w gronie najważniejszych decydentów zawsze nadaje jakiejś nowej dynamiki politycznej wzajemnym relacjom. A Donald Trump popiera NATO, ale uważa, że wielu członków paktu zbyt mało płaci na wspólną obronność. W kopalniach należących do katowickiego holdingu węglowego niektóre związki organizują masówki. Część górników po wczorajszych rozmowach została też na noc w siedzibie spółki. Jak mówi przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek, to efekt złamania układu zbiorowego. Zarząd katowickiego holdingu węglowego był zobowiązany wypłacić do 5 lutego 14 i nie dość, że nie zrealizował tych zapisów, to w skandaliczny sposób wobec tej załogi się zachował, nie informując niemalże do ostatniej chwili, jak będzie ta sytuacja wyglądała. Wczoraj w katowickim holdingu węglowym odbyło się spotkanie z udziałem ministrów energii Krzysztofem Tchórzewskim i Grzegorzem Tobiszowskim. Ustalono na nim, że druga część czternastki wypłacona zostanie na początku marca. Zdaniem Bogusława Ziętka to decyzja podjęta bez zgody związków zawodowych. A na Wyspach Brytyjskich dyskusja na temat głośnej wypowiedzi marszałka Izby Gminy w sprawie zapowiedzianej wizyty Donalda Trumpa. John Bircow wyraził sprzeciw, by amerykański prezydent przemawiał w parlamencie ze względu na swą politykę wobec imigracji, a także domniemany rasizm i seksizm. Wypowiedź marszałka, zwykle zachowującego daleko posuniętą polityczną neutralność, to w brytyjskiej kulturze politycznej coś wysoce nietypowego. Chodzi o te słowa. Nasze sprzeciw wobec rasizmu i seksizmu, nasze poparcie dla równości wobec prawa i niezależności sądownictwa to w Izbie Gmin bardzo ważne kwestie. Takich przyzwoitych konserwatystów potrzebujemy, komentuje lewicowy Guardian. Dla konserwatywnego Daily Telegraph to arogancja i szukanie poklasku. Lider liberalnych demokratów Tim Farron mówi BBC tak. Rozwijanie czerwonego dworu w Buckingham Palace i zapraszanie prezydenta tutaj to wysyłanie na zewnątrz złej wiadomości. Marszałek ma rację. A konserwatysta Crispin Blunt odpowiada. Marszałek to arbiter, powinien być ponad takie rzeczy. To niefortunne, choć jest symptomem kontrowersji.

and roll, rock and roll. No właśnie, to jest Banquet, nowa super grupa składająca się z muzyków Midley, Band of Horses, Franz Ferdinand, Granddaddy, Travis. I debiutancki album w kwietniu, a nasza piosenka dnia, Restart, jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl / trójka. 11 po 11. So hard to be without you, lying in the bed, you got so much to be without. Battles in my head, that empty drum, no doubt. Everything you lose, the wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer. So hard to be without you. Used to feel sane, now I only feel humble. Singing from the storm inside my ribs, where it thunders. Nothing left to say or believe and to wander. Feel like a book and every page so torn. Nothing really matters. Days a lesson, things were brighter before. Nothing really matters anymore. Ryan Adams, już jest kwadrans po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dzień dobry. Dzień dobry. O słownej wściekliźnie dzisiaj będzie. Dobrze. No, ilu mamy złośników wśród nas? Ludzi wyładowujących własne frustracje na otoczeniu. A badania pokazują, że słowa o negatywnym zabarwieniu i agresywne zachowanie nie osłabiają w nas agresji, ale przeciwnie. Wzmacniają ją. Iwona Majewska-Opiełka, psycholog, autorka kilkudziesięciu podręczników, książek właśnie o naszym życiu. Bardzo często właśnie słyszę, że ludzie mówią, no ale przecież to jest dobrze, przecież to wyjmę tak z siebie i dzięki temu mam ulgę. Nawet jeśli masz tę ulgę na chwilę, to potem wraca i bardzo możliwe, że w jakimś innym momencie ze zdwojoną energią wyjdzie. I to już nie są tylko takie domniemywania ludzi wspierających rozwój, ale badania z psychologii pozytywnej to pokazują. Twarde badania, oczywiście. Ale z drugiej strony są pokoje, gdzie się wyrzuca te emocje, gdzie się wali w poduszki. Ale zobacz, jeśli nawet... Brzydkie słowa wypadają. Brzydkie słowa to już jest niedobrze. Czy to jest walenie w poduszkę, czy to jest walenie w człowieka żywego, czy kopnięcie pieska, to tak naprawdę to jest agresja. I tu jest wina w dużym stopniu tych psychologów, psychologów, którzy, bo niestety moje koleżanki i koledzy, no szli w tym kierunku i rodziców tego uczyli, że w nich wyładować dziecko... Emocje. Tak, nie, że dziecko ma prawo wyładować sobie emocje, że masz prawo powiedzieć dziecku tak, masz prawo być wściekły. Na co ma prawo być takie małe dziecko wściekłe? Ależ to trzeba... Nie powinno być powodów. Ale oczywiście, że nie. Ależ to odwracasz jego uwagę w jakiś sposób. Pokazujesz, no, kierunkowujesz jego sposób myślenia i czucia na dobre rzeczy i wcale nie dajesz mu takiego przyzwolenia. Masz prawo. Są metody takie, a potnij sobie kartkę nożyczkami. No i co będzie to dziecko robiło za lata? No potnie siedzenia w autobusie. No a dlaczego nie? No nie wiem, czy takie proste przełożenie. To nie jest takie proste przełożenie. Ja na przykład do lasu i mówię, no to krzyczcie ile się da. I one po prostu szumy krzyczały. Ale nie kazałaś im krzyczeć z powodu agresji. Nie? Ani nie, a po tu, prostu, a tu jest... wydobywały dźwięk z no gardła. Tak, ale tu jest taka rada, żeby właśnie w ten sposób pozbyć się złości. Jesteś zła? To proszę bardzo, to teraz weź kredkę, porysuj albo potnij. Więc jeśli masz pozwolenie na wyładowywanie złości tego rodzaju, ja nie mówię, że to jest proste przełożenie, że potem pójdziesz i potniesz albo będziesz malował, ale właściwie dlaczego nie? Powiedziałeś, że takie wyrzucane rzeczy emocjonalne osadzają się w tym człowieku. Właśnie gdzie się osadzają? No, osadzają się w podświadomości. W podświadomości. Jeżeli nawet wymyślasz komuś, jedziesz samochodem sama i wymyślasz komuś, to notabene też cię nie słyszy, bo jest w jakimś tam drugim, prawda, samochodzie, to tak naprawdę największą krzywdę robisz sobie w tym momencie. Nie? Prawda? A równie dobrze można to inaczej powiedzieć. Ja pamiętam do dziś pana taksówkarza, który komuś, kto się nie mógł zdecydować, żeby skręcić w prawo, notabene nawet, to mówił, no skręcaj, no uwierz w siebie. Można tak? No. I też wyjmujesz z siebie jakąś emocję, jakiś swój stosunek do tego, tylko zupełnie inaczej. Dwa dni temu miałam taką sytuację na drodze. Jechałam prawym pasem, autostradą. Gdzieś tam był zjazd w dół. Już ten zjazd minęłam i nagle duży samochód na moim pasie włącza światła awaryjne, staje. Nie mam szans wyhamować. Jej. Patrzę kątem oka, jedzie następny. Sekundy były, wyminęłam. Kiedyś wszystko by mi podeszło do gardła. Może bym nie krzyczała, może bym nie wymyślała, ale bym zatkała się zwyczajnie. O właśnie. Tak. A tutaj wyminęłam i powiedziałam, udało się, żyję. I więcej o tym nie pomyślałam i to był dla mnie taki test, dobroń, zrobiłeś pół kroku do przodu. Jeżeli wyrobisz sobie taką dyscyplinę, że w sytuacji, w której dzieją się rzeczy niekoniecznie dobre, to że życie nie składa się wyłącznie z dobrych rzeczy, no to ja jestem od tego, żeby tak pokierować swoimi myślami i żeby tak pokierować sobą, żeby z tego wyszło maksymalne dobro, jakie wyjść może. Pomyślałam sobie, czy to tak chwilowo, czy zaraz ten mózg zacznie wirować tę sytuację, a jednak nie. Pewnie by wirował, gdyby to ci się udało, gdybyś to zrobiła na zasadzie takiego, wiesz, wyjątkowego alertu w organizmie. O matko, co to było? Co to się stało? Mhm. Ale jeżeli właśnie ty działasz na zasadzie swojego doświadczenia, że włączasz działanie w tej sytuacji, żeby szybko coś zrobić szybko, zrobić, tak, to wtedy zupełnie to inaczej wygląda. I ja w ogóle jestem właśnie zwolenniczką tego, żeby ludzie przejmowali większą odpowiedzialność i już za myśli. No za słowa to w ogóle, no bo przecież to już trzeba się jednak wysilić, żeby padło takie czy inne słowo. Tyle ludzi o tym wie, a mimo wszystko coraz bardziej się nakręcamy. Coraz bardziej dajmy upust swoim emocjom, uważając, że to jest w porządku. No bo są to właśnie... nas oczyszcza, to jest dobre. No bo są właśnie te dwa nurty. Ale wiesz, ja też mam takie wrażenie, za mojego życia i za mojego działania tutaj w Polsce, prawdopodobnie przybyło tych osób, które tak się zachowują. Trudno, nazywam to nieodpowiedzialnie jednak, nie licząc się ani z ludźmi, którzy obok tego słuchają, ani ze swoją przyszłością. Pewnie tych ludzi jest więcej i pewnie dlatego, że tacy ludzie w tej chwili mają w ogóle się odwagę pokazać bardziej. Ale z drugiej strony też myślę sobie, że jest jednak coraz więcej również ludzi, którzy ważą sobie to słowo i cenią i przywiązują do tego wagę. Dostaje takie informacje, że to pomaga, dostaje takie informacje, że ich życie się staje lepsze, no bo się staje, bo jeżeli masz program lepszy wtórnie w swojej podświadomości, to stajesz się lepszy. Jest tam po prostu większy porządek, jest tam większa czystość, jest tam więcej miłości, zwyczajnie. Nawet czasem, jak się człowiek tak zapędzi, ja sama to mam, że nieraz jak na szkoleniach coś mnie bardzo dotyka i zaczynam mówić szybciej, głośniej i tak dalej, to sobie, o, Iwonka, stonuj. Wtedy zupełnie inaczej zaczyna mi czuć i więź większą mam z ludźmi i kieruję. Czyli z tego świadomego człowieka, którym możemy być. Którymś tak, którymi się stajemy, jeśli sobie na to pozwolimy, prawda? No właśnie, pozwólmy się być, sobie być tym człowiekiem, a niech ta małpa nami nie rządzi od emocji. I właśnie Iwona w swojej książce najnowszej o lepszym życiu rozmyślania z psychologią w tle radzi tak. Zanim skarcisz dziecko, pomyśl, mój mały skarb uczy się życia. Zanim zaczniesz rozmawiać z kimś, kto wydaje ci się winny, to

ja i ty. O dobrych to duchach piosenka, czyli Baboki, formacja Nieżywych Schabów. Ładne wspomnienie z Archeo, czyli archiwum listy przebojów programu trzeciego. Polecam alp3.pl. No właśnie, dlaczego mówi się, że klnie jak szewc? Ja nie znam żadnego szewca, który by klął. Szczerze mówiąc, mało szewców znam, ale takie powiedzenie chyba jest. Klnie jak szewc. 28 po 11. Taki walczak Władimirska, no właśnie taki szewc, jak sobie młotkiem w palec trafi, no to może zakląć do 100 tysięcy zardzewiałych gwoździ. No ale takich szewców to chyba już w ogóle nie ma. Za 29.12. taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere. One love feeds the fire. One heart burns desire. One devil is crying out. Two hearts fought your error. Who'll be the lonely one? One stormy nights, so many wrong or rights, neither could change the headstrong ways. And if lovers rage, they turn another page. The fighting is worth the love. Słońca nie ma za oknem, to zrobimy sobie krótkie Radio Kalifornia. Journey, Who's Crying Now, a teraz Doobie Brothers. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, Super Trump. Miłego dnia. I was unwise. So don't apologize. I paid the price. Taking your advice, I fell to the Lord, just like a cannonball. One all day, but I've never been so outraged. And I'm washing my hands of you. How could you be so untrue? You know I can't stay no more. You know I can't stay no more. I can't stay no more. Wspomniałyśmy o jeszcze jednym aspekcie, że tak jak w ciemno prawie noc wykorzystywałam język forów internetowych, przetwarzając go na język literacki, tak w Roku Królika używam innego języka zepsutego, potwornego. To jest język nagłówków z tabloidów i Królik, jego pierwszy aspekt to jest Królik Grozy, który masakruje mieszkańców Ząbkowic Śląskich. To jest nagłówek z tabloidu, który widzi moja bohaterka. Joanna Bator. Rok Królika. Rok Królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 27. Zamknęłam oczy. Spać. Tak, chciałam spać. Nie musiałam się spieszyć. Nie miałam dokąd iść. Hotelowy pokój i ta tkana ze strzępów opowieść składały się na cały stan posiadania uciekinierki. Nagle zaczął padać śnieg. Położyłam się na ławce twarzą ku nocnemu niebu. Splotłam ręce na piersi jak mumia. Nade mną kołysały się dwie lalki, które dziadek konkursowy związał włosami, zaplatając z obu głów jeden warkocz. Sen przyszedł jak morderca o niewinnym wyglądzie. Poczułam czyjeś usta dotykające moich. Obudziłaś się. Odezwał się jakiś obcy głos i ku swojemu przerażeniu zobaczyłam przez uchylone powieki różowe oczy i zwierzęcą sierść. Usiłowałam mu powiedzieć, że Królik Grozy nie istnieje, jest tylko nagłówkiem, więc żeby przestał się pod niego podszywać. Ale nie wydobyłam z gardła głosu, tylko nieludzki jakiś jęk. Zwierzę pochylało się nade mną i rozcierało moje lodowate dłonie, wydając pełne otuchy pomruki. Kiedy w końcu otworzyłam szerzej mokre od śniegu powieki i oprzytomniałam, rozpoznałam Natana. Miał na głowie obszyty futrem kaptur, i różowe okulary, jak warszawski gej czytający krytycznie Marksa i marzący o stypendium Fulbrighta. Moja kochana, wyszeptał czule, a ja zamrugałam, próbując wstrząsnąć resztki nienaturalnej senności. Co tu robisz? Zapytała mnie zbyt mądrze, bo przecież Nathan spisał się zgodnie ze skryptem znanym każdej dziewczynce. Szukałem cię wszędzie, wyjaśnił. Wyciągnął do mnie ramiona. Przytuliłam się więc do piersi Nathana, a on rozpiął kurtkę i okrył mnie jej połami. Jestem głodna, wykrztusiłam. Chodźmy na pizzę do Kasandry, ucieszył się Nathan. Na pewno wybrałabyś Kasandrę. Wiem to, prawda? Wolę kebab, zaprzeczyłam z przekory. Ale Bagdad, nie Kabul. Dlaczego? Kabul truje, wyjaśniłam. Tak się cieszę. Idziemy na kebab. Marzyłem o tym. Tylko ty i ja. Ruszyliśmy objęci jak para z internetu na pierwszej randce, bo znaliśmy już swoje twarze i zainteresowania, ale w realnym świecie trzeba było dopasować do siebie ramiona i tempo. Widziałaś, co piszą o Julii Mrok? Zapytał nagle Nathan i omal się nie przewróciłam. Wiktoria Frankowska coś mi mówiła, odpowiedziałam, starając się nie zdradzać zbytniego zainteresowania historią zaginionej bez śladu autorki romansów historycznych. Po drodze do hotelu kupiliśmy wino w całodobowym sklepie. W hotelu panowała cisza i myślałam, że niepostrzeżenie zakradniemy się do mojego pokoju. Lecz na szczycie schodów czaił się inspektor Gerard Hardy. Oh no! Jęknął na nasz widok i zbiegł w pośpiechu, udając, że się nie znamy. Coś było między wami? Zapytał podejrzliwie Nathan, ale zaprzeczyłam. Wino trzymane w niewłaściwej temperaturze było kwaśne i ciężkie, ale miałam ochotę na alkohol i łykałam je szybko jak lekarstwo, by poczuć oszołomienie i zapomnieć na chwilę widok dziadka konkursowego, kołyszącego się na sznurze. Zaczynało docierać do mnie, że naprawdę mnie opuścił. On, w którym przez chwilę widziałam ojca, a potem matkę, Julii Mrok i Sandry Jasnej. Byłem pod twoim domem codziennie, powiedział w końcu Nathan. Przez 4 miesiące, odkąd się poznaliśmy. Wiem, że tylko udajesz, ale już nie musisz. Jesteśmy razem. Elementy układanki zaczynały pasować. Los mnie przechytrzył. W opowieści o zniknięciu Julii Mrok od początku był inny mężczyzna, ten trzeci. Szaleniec o niewinnym wyglądzie, jak określiła go Wiktoria Frankowska. Opowiedz mi, jak się poznaliśmy, poprosiłam cicho. Nathan wiedział, kim była przedtem Anna Carr. Zostałam zdemaskowana. Tak się cieszę, że o to prosisz. A coś we mnie, jakaś część, która zachowała rozsądek, mówiła: uciekaj, wykorzystaj pierwszą szansę i uciekaj. Pamiętam każdy szczegół, ciągnął Nathan. Miałaś na sobie czarną, skórzaną sukienkę i czarne buty wiązane wokół łydek. W mojej głowie wybuchały petardy noworoczne. Tak, pamiętam, kiedy Julia Mrok tak się ubrała. Lubiła ładne rzeczy i bawiło ją, że nigdy nie wkładała tych samych strojów na spotkania z czytelnikami. Tak, to musiało być wtedy. Jednak w mojej pamięci łączącej mnie z Julią Mrok nie mogłam odnaleźć tego mężczyzny. Pamiętałam za to czerwone buty intruza, który przejechał koło Julii Mrok, kiedy zmieniała nad Wisłą tablice rejestracyjne swojego samochodu. Ale z tamtego spotkania z czytelnikami nie pamiętałam nic. Julia Mrok strząsała je z siebie jak pies wodę. Powiedziałaś, że cieszysz się, że przyszedłem, ciągnął Nathan. Julia Mrok zawsze tak mówiła, kiedy ktoś, komu podpisywała książkę, wciągał ją w rozmowę. Powiedziałaś, że to dużo dla ciebie znaczy, kiedy ci wyznałem, że kocham twoje książki. Julia Mrok zawsze tak mówiła i nie kłamała. Pewnie wzięła namolnego czytelnika za geja, jeśli w ogóle za coś go brała. Powiedziałaś, że ucieszysz się, kiedy mnie znów zobaczysz, upierał się.